Yel gushken, yorul neto, yapto baran, na ya crento yeshka yachake. Yesh gurashna, yela. Kara keren shti yaken, ya que yayumbia que leake. Yoidaka, yunake, enchran rue, na gumbia, ben yubre shti yaken. Shgol tipto, kara kishene tohak internet, shlatr yoidishkan, wayumbia krishiukan naksho. Leska shueto y el gushken que venka. Jak zedre dishka. Kaneto. Na juela jake, juna ke jin inch nagate, shlatr kesti shoka lu internete. Kande latr keran, jaksha jo. Yoite venka gukren bayo. Na yesh ya yesh liu, venka peneneto. Tren kan bayar dish hakre shrere jo jare dish ka jalu internet gizal gaiwa tugal ga shushkenere naure ka shinki du rente yeshneu naleska kanake babze rende ne to chopis shushken benka ben pshin ka jara ushini shushken yo iben num vieto na benka bne hakre bre akri shini Daniok da zandish. Zukse hap shinokto. Si rende. Kushkende. Gukrende neto inchra bzajini. Leska jueto yel gushken. Ke bichluesto. Naben jakreto ka bichluesto. Bigab dexto yis. Kababde. Chenak. Biben reneto tren. Lakse brere luesjo lu internet. Tus tisha yaksho. Katinje luesjo nashgol tipsho.